الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيذون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سورة یونس شروع شوم دیو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق اکان للناس عجبا چه خلق تدان اشناخ کاری دا چه بند سنگ پیغمبر شو دا توحیو شو مالتا اللہ جواب کو چه دا ناشناخ خبرن دا بیا ور پسې دا وسی ویلو مونږ ته معجزه خیا دا وی جواب بیا ته ویلو دا قران بدل کا او بل راولا یا دې کې تغییر تبديل کا تا قسمه قسم اعتراضونو پیغمبر باندې دې آیاتونو کې اول دا غشان ذکر کئی بیار بزی صحابه کرام ذکر کئی دا غ مرگری دا غ وقت مومنان او بیار بزی دی طولتا قرآن نمگ دی دا اولیاء اللہ چی دا اولیاء اللہ دی او دا غی تعریف کئی بیا چی دا سوک دی او دا غی حکم ذکر کئی جدا اولیاء او سا حکم دا بشریت کی دا مضمونی ایراغست تی او مسئلہ پا کی دا علم غیب دا چلاوی غیب و نزخہ بارے ما کاغا دا عام خلق و حال لے کدا خاص خلق و حال لے کاغا اسمانونو کی دی او کاغا پزمکو کی دی کاغا یو یو زرہ دا زرہ اللہوی نما پا علم کی دا نما دا علم نبار ندا و زرے زرے باندے اللہوی نما علم شتا دا خپل صفت ذکر کی دو لوحیتو ابیا اور بسی بتاوا رت اوکی چدی صورت کی ولی اولیاء اللہ راولو داغی تعریف یو کو نور صورتونو کنا دا داغی او خاص مطلب دے کنا اما تکون فی شأنن نیتو اے پیغمبر پیو حالت تخپلو حالاتو کی خدا لفظ رانو شانی راولو دکه پیغمبر هر حال الله په نسبت ډیر عظیم دی او چې کوم کار کې عظمتي برکتی ناغي شان نوماسته شي موږ نبی علیہ السلام کو ډیر شؤون ډیر احوال ډیر کارونه جهادمو دعوتمو منظمو ډیر اعمال صالحو کنه داغه باغې ټولو کې الله ته محبوب څه دی د قران تلاوت د نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو اعمالو کې الله ته ډیر محبوب دی چې کله هغه بیان کوي تلاوت کوي د قران لوستل کوي نو چې څنګه دا د الله د پیغمبر په ټولو عملونو کې خوښ زندار چې په عمل کې خوښ دی نورم په قیاس شو کنه چې الله وی چې کوم بندا زما کتاب لولې تلاوت یې کوي دغه عمل د زما ډېر محبوب دی په ټول اعمال کې. دیو جنا نبی علیہ السلام ایلو مشهور حدیثو چې حبی بیلی من دنیا کم ویلو چیز دنیا سکو ما زما پا دنیا کسو دی او بدری سیزو نا دی چما تا دنیا نا محبوب شوی دی النساو بی بیانی دی و طیبو او عطر خوشبوی دا او قرۃ عینی فی الصلاۃ ازما سترګو اخوالی په مانځ کې دي تاسینی ویل چې ازما سترګو اخوالی مونځ نه په مانځ کې دي مانځ کې سہی قران دې ته سترګو اخوالی ویلو کړه نه ته په یو شان او په یو حال د خپل احوالو کې وما تتلو منه من قرآن او نلولتو دا اللہ دا کتابنا صلو استل دا دا وحال بیان کفا اس عام ذکر کی دا مومنان ولا تعملون من عمل عمل نکویتا سوی مومنان وص عمل إلنا کننا علیکم شهودا مگر اللہ مندر سر حاضر ناظر یوم الله حاضر ناظر ده هر چا سره چې څوک یې نو الله ور سره ده ښا زه هر عمل الله نه پنا نه دی پټ نه دی الا كنا عليكم شهودا مگر مونږه په تاسو باندې حاضر یو د کوم وخت نه استفیذون فیهم کله چې تاسو شروع کوئ په دغه کار کې الله ویزا سره ما شورونه تر اخره پورې داول نه تر اخره پورې زه در سره یم. پیغمبر شان یې یاد کو چې دا خاص دی. د مؤمنانو شان یې یاد کو چې دا زور عام نه دی. اوس ورپسې خبر عام کې ډیر چې واځي تاسو نه یاد وما وما یعذب عن ربک نپٹی گی در افستانا اے پیغمبر پاک مم مسقال ذرت پاندازا دیوی ذری او ذرا اصلی معنا دیدی دا دا چپ یوستانا کنور لگی چرتا دائی پکنا او اگر اگر انور پا مخ کدا دا آوری آوری دا سیدونا دغه ذرات وی ښا ته اصل معنا الله یې په دغه اندازه باندې ښا مسقال ذره اندازه دی یو ذره فل ارضین پازمکه کې ولا فی السماءون پاسمان کې ولا اصغر من ذالک ان ورکه د دې ذره نه چې زین ورکه نه اوسی نو اواز د انسان په عقل کې ناراضي مطلب د قران دا دی چې هیڅ شی د الله د علم نه بار نه دی پټ نه دی پنا نه دی هیڅ شی چې وړوکی د زرې نه کنه ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې دی ښکارام شان ذکر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو ټول بیا عام کها مطلب د آیات دا چې الله علم په هر څه دی په کلیاتو په جزئیاتو د زمکه په خلقو د اسمانونو په خلقو هیڅ شی ته نه پټ نه دی ها دا د الله علم دی. اوس سورت کې مطلب سو داغه خلق او ردم او اسلام وا چری ووی چې دا زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي شوبانو میوته هو انیکانو خلقتا اغی ته شفعان نوم یې خو الله رب العزت اغی ته وی چې نوم ولا غلط کې خو شفعاء او تموای اولیاء او تموای ولي په شفعاء کې الله ته ډیر بد نسبت ده تدا الله په حق کې بے ادبی ده ذکر شفعاء ستوي چې په یو بند باندې په زور یو کار کوي دباو په غرضی ښا دنیا کې یو سړی مجرم شي او راګیر شي ونی وی شي کنه مزان له کوشش کوي کنه نو سفارشی کم ګوري دا سفارشی ګوري چې داغه دباوي پاره حاکم باندې کا حاکم هر څنګه دی کلوی مرتبه والے دی کمی مرتبه والے دی کچھ دے نیول دے او دے قید کر دے نو دے والے دا سی شفی گوری چی داغو پی دباوی خوا نو بس چیاغو والے سپارشو کن دے راخلاس کی کنا سکال تا حاکم پزانو یری گی دی تا شفعاوی خوا جو سوک تا شفعاو نم اخلی او داوی چی دی باز مونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی مزا دی دا عقیده دا چی دی پا اللہ بانی زور آوردی دا عقیده دا خام خاشتا دا دیتا شفاعت قهری وی خوا قهری سمانا چی اجازت نہیں کرے اللہ ادی وی دا زمان شفاعت دی دا شفاعت قهری وی خوا اوہ قیامت چی کی گیا ہو بس دا اللہ دی اجازت نبا کی گی اگه که دا مانا نرازی خان اگه چه اللہ اجازتو که نو بیا پا کسو پاسی شو اگه که بیا دا زورا دا دباو خبر نشتا و جسو کوس پا دی دنیا کی وئی چه دی زمونگ دا پارا اللہ سر شفاعت کئی ندا دا دی عقیده دا چه دا دی پا اللہ بانده زور چلی گی کنا دباو یا پیشتے کنا او دا دی خبر کتا نوردی کنا دا مانا دی آیت کہ اللہ تغیر رضو کو چدا نم ماخلے دی کہ اللہ تغیر غٹ نسبت تے و بیدبی دا مکاوئے ہاں اولیاءوتا ہوا ہے دے سینم دے اولیاء ستا ہوئی دا اللہ دوستان بس دا اللہ دوستان شتے کنا دنیا کے اول پیغمبران ابیا اور پسے نور داغی مرگریو صحابہ کرام پار زمانہ کی او بیا اور پسے نیکان خلق چی داغی تعریفو نشوی دی کنخا چی اولیاء چا تویلش ندا لفظ دل تذکر اور سورت یونس کی خوا چی سورت یونس کی پاس رسم آیات کے دا کافر و مشرکان دا خبرت رشوہ چه اولای شفاعون عند الله الله رب العزت اغي توي چې غلطي او مکړه زما به ادبي او مکړه ځه مکاوي اولیاء او توای ښا سم نو متناخله الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار بشکان الله دوستان حکم داده چی نشتا یرپ دی بانده یو ندی غم جندیم دقا دا ولی تعریف چی قرآن کھا اولیاء چاہتا ہوئی جنتی آنسا جنتی سو کی چی نپی یرہ و نپی غمی بس جنتی دغتا ہوئی چی نپی یرہ و نپی غمی دا مانا دا حکم شو و سمره فرق دی خلقو اولیاء چاہتا ویلی دی خلقو دی خوال اختیارات ور کردی دی خوال زمواره ور کردی دی پی دیر لوی بوج غرزو لی چه مونگ لبا دانا جوڑه مونگ لبا دا مرض لری که گزنو مونگ لبا دا اولاد را که مونگ لبا یا خدا تو تو گور دی دا اولیاء و نزا جوڑ کردی اللہ وینا لا خوفن علیم ولا هم یحزن بس دا اولیاء او دا مقام چې باغی باندې یره نشتا ان پیغام شتا د آخرت حکم شخه هغه د دنیا حکم ساده تاري الذين امنوا وكانوا يتقون دا کسان دي چې ایمان راولې په الله باندې ډېر په اخلاص سره ایمان د توحید او ځان ساتي د شرک نه او د هر ګنا نه دا حکم اوس دې کې توای چې دا استاد اولی پکې راغې څه چې چاته ولي وای کنه نه خو پکې نشته لري چې وي پاوا باندې زی هغه ته ولي وای ښه چې په دریاب باندې دغه سره روان شي بغیر د کشته نه پوری وځي یې دغه ته ولي وای ښه چې ورته ودانګي او نسوځي یې دغه ته ولي وای دغه خو نشته او په یو کتاب کې نشته لري اگر دا دې چې څه جوړ کړی ولی دې ته وایي او چې زمونږ د حال نه خبرې او چې مونږ په لکه څه ونی سو هغه راته وایي کنه دا وایي ولی دغه خلکو خپل رواجی شی دی چې خلکو جوړ کړی دی اوس کتابونو څه ذکر کړی امام رازی رحمه اللہ و عزیز ہے کہ چی ولی اللہ من یکون آتیا بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل وان یکون آتیا بالاعمال الصالحة الموافقة للشريعة اوي ولي چاتوي چې صحیح عقیده حاصل کړي صحیح عقیده توي چې دلیل ورسري المبني على الدليل خ دلیل ورسري قران او سنت او هغه توي چې نیک اعمال کوي هغه چې مطابق دي شريعت سره او سنت سره اغدا تعریف کرنے دوالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرنے حضرت عمر نے نقل لے حدیث چنہ من العباد اناس اللہ پتی بندیانو کی دا سی خلق شتوی یغبتوهم الانبیاء والشہداء ولیسو بی انبیاء ولا شهدا چې په خپل نه پیغمبران دي او نه شهیدان دي او قیامت کې او په انبیاء او شهدا رش کوي فسخیږي به وتا لمکان من الله دا وجه چې الله سره ډیره لوی مرتبه ده نو بیا داغه نه تاسو شو چې من هم دا سوق دي چې نام بیا دي نه شهدا دي او هغه و تفسخيږي چې دا سوق دي حضرت عمر وی چې هم قوم تحابو من غیر ارحام بینهم ولا اموال یتعاتون دا داس قوم دی چې یو بل سره محبت کوي محبت خو بروح الله بروح الله دا اللہ دا رضا پوجه بانده دا ایمان پوجه بانده نیخ پلمین کی وی رشتی اوشتا ده انسو مالو نیشت یو بل سر ورکل راکل دا نیشت ره سوک دا سواد تی او سوک دا بونیر دی او سوک دا باجور دی او سوک دا کوارد تی سوک دا بازاری دی او سوک دا ایس یو بل سر او تحابو فی اللہ یو بل سره د الله په نوم باندې محبت څه کا ابي قسم کو چې فوالای وجوههم نور قسم پالای چې مخن ورنا غان شي چې قیامت کې هم علامه نابر من نور اذ نور په منبرونو بناستي او بیوی چه لای خوابونا حین خواب الناس چه پا خلقو یرئی نو پاغی با یرانی ولی تو قیامت خودیر لوی حیبت تیغی که خو پارچا باندی یر رازی کنا ولیکن پا دی با یرانی داغوی لی تعریب یکڑی او دای دنبی علیہ السلام ناصل که نقل کرده دی دزان نیندی ویلی و نبی علیہ السلام دا قصیبی لیو خواب چه دغی تاولیاوی چه دنیایی لیند دین یا نشتی او بل سرا دنیایی رشتہ او کاروبار نشتی او بل سرا او صرف دا اللہ پنم باندی او بل سرا محبت تی دی ایمان او دا قرآن پوجی او بل سرا محبت تی دغی تاولیاو اللہ وی خواب او حدیث دا نصر رضی اللہ عنہ کی ذکر شیو چه نبی علیہ السلام نا تپو سکلیشو چه اولیاء سوک دی نبی علیہ السلام اذا رؤو ذکر اللہ اولیاء کا خلق دے چه سوکی ہوئی نی نخدے و تیاد شی دغل چه سوکی ہوئی نی نخدے و تیاد شی نو جدائی چاگی کی دا سی عمل دے دا سی تقوی دا او دا سی بندگی دا او چه را کوزیږي جمعات نه را کوزیږي خلق وته ګورینو زمخ نه رڼا نه کیږي ناغه جټ خلق او غبي دین خلق او بلواز خلق چې ویني اسې کنه ناغي د خلې ناسي او خيږي چې الله خير سبحان الله دا ځکه چې خدای نیک باندې ولي ځکنه او بس دا نور سنی او دا عبادت دا وجنا دا ایمان دا وجنا دا نیک عمل دا وجنا دی بنده کی دا اللہ سو نور را غلی دا نو چه دو توقاتنو لکدبا که خپل ربو لی دا چه وکورو دا دا دیدی که نخوا حدیث کرانی دا ویک آسمان توقاتی او کتا دیوقاتو نتا تا وزه په دې بل پونخکاری دا وسی جمعتونه جمعتونه باندې تاسو ښکاری چې دا بل پونا او راډونه لګیدلې دا کې سره نه دارانا نه دي دا خو د عبادت تارانا یا دي چې دې کې عبادتونه کیږي د الله کنه او دا عبادت حقیقت کې د الله نور دی کنه نو چه بدی جماعت کشتنو پدی بنده که بنی اندی تذکا اللہ یاد کشتیو گورن داغ داغ مخ ندا سے شان معلومی گی چلکا دا بنده دا خدای نیری گی دیرو و دا بنده دا خدای دیر تاب دار دی سوک خوبا کی غلط خبرو کی شیخ القرآن یوزه تا طالبان روان و آغت مخ کیون اوه کیو بابا ناست ناوی بیدما وست یقین پیدا شو چې دا دنیا دا چا دا مخ آبادا دا آغت ایلاسو نیو کنا نا خود آغا جهلو اگر نور سنورت لنو دغای ہوئی چو شیخ یولی دنو پیرا ما خومن اللہ چیزا دنیا دا چیزا مخابا دا دکا نو دغم یو خبرو چیزا تا خدای یاد شکنه خو پا غلط طریقه بانده و سغا جزان نسو خبر دکا الا این اولیاء اللہ دغا سی روح المانی وی چی پوالی که دا شرط تا دو خبری چی ام با عالمی ام با عاملی دا بگی جارا لنبه دا هر سنه مخ کې هو لیکي بنور خبره الکه چې دا خبره پکې مخ کې راشي چون با عالمی هم با عاملی ولی دیر خلق دی چه عالمان دی فعلم و عمل پا کی نشتا ما طولش پا ٹی وی تناست آجو وطوی دا یروی دا معلومات او دا ملک دا حال نزان خبرون دی وید او کنا دا ملک حال با کی چه دیر لگی ادا نور حال پا کی دیر دیوایا کنا دا برو نن ته راځي عالم پیدا کړه چې هغه عالم او عاملي عمل کوم دي اسوک داسي چې علم پکې نه وي دا عامل له نو هغه جادوګری او کاهنی شیطان چرته ناشتي ښا نو زه کله دا خبرې پکې شرط دي چې علم بور سری او عمل بور سری نه ته وګورئ د دنیا کې دا پیرانو دا زوا چې دې کې علم شته اب یا عمل لا څه کېته و اب یا سره دا ویلې دي چې دې با محفوظي د ګناهونو نه د کبایر نه خو بخام خای او د صغایر نه بوم حتی الوسع ځان ساتي کوشش وکي اغیتا والیویل شیخا علا انا اولیاء اللہ خبردار دا اللہ دوستان چی دی لا خوفن علیم ولا هم یحزنون نبا یرا پا دی باندی چنور خلق باندی وی انبا دی غمجن شی کل چنور خلق غمجنی الذین آمنو تعریف دا دے دا کسان دی چیمان دیر کامل دے وکانو یتقون او ځان ساتي د ګناهونو نه کلي ګناهو نه دی کوال ګناهو نه دی ځان ته ساتي ځان سورې چې وس کیږي ها دهم البشرا دیز پار زیری دی د الله طرف نه بشرا کم د قران دا ها څومره راځي قران کې بیا بیا څومره راځي چې اوزل وړو کې ازدکی نبیا بے استاد ساجت نی خواه دم را دیر راضی چن اللذین آمن و عمل الصالحات اولائک اصحاب الجنت ام فیا خالدون دا سور سور راضی خواه دیتا من قرآن کے بشارت وائی چدا اللہ زیر ورکی اقبل و بندیان اللہ اس پا دنیا کے چن اللذین آمن و عمل الصالحات اولائک اصحاب الجنت لهم البشرا اللہ وی دا زیر دی خلقو دا پارا دی دی اولیاءو دا پارا دی دی دا پارا خوشحالی دا و زیر دی پا جوند دنیا کیم اللہ خساتی اللہ پا امن ساتی او اللہ حفاظت کی پخپلن در رسوائینا و در بی حیائینا او دا غصی پا آخرت کیم ځما نا کړی چې بشرا ستوي ار رؤيا صالحه خو خوبونه دا هم ټیک ده چې نه کان خلق خوبونه ویني کنه خو خوبونه پیغام صرف د ځان د پاره او شی دی ښا هغه دلیل نه دی په دین کې چې ته خوبونه غوړې ته وایې چې بس دا زما دلیل شو دا کار وخامخا کیږي نه دا خو تعالی الله تسلی درکړه ستا سره تعلق دی دا ته دلیل نشي ګرځول په شریعت کې ها او بس په خپل خوشاله شي که خوب دي خلی دلی نو خوشاله چې الله طرف نه مالا زیر راوي په دنیا کې ها او که خرابي او زیری خوبي نو هغه نبی علیہ السلام بیا دا غي طریقه خولي و سوکت نداخلی البشرا لا تبذیل لکلمات اللہ دادا اللہ دا سی وعدی دی او دادا اللہ دا سی احکام دی چدا بدلی گینا چویلی دی چلا خوفن علیم بس دیکھ بیاس نشتا چویلی دی چی لهم البشرا فی الحیات الدنیا نو بس دی چویلی دی ندق سی بیخا دا اللہ پا خبره کی بیا تغیر مغیر نرازی نشتے بدلی دل اللہ احکامو او کلمو لنا ذالک هو الفوز العظیم دغا کامیابی دی دیر لوئی وما تکونو فی شأنن نیتا اے پیغمبرا پیو حالت تخپلو حالاتو کی مگر در سر حاضریم وما تطلو منه من قرآن نلولیتا دا اللہ دا کتاب ناسل وستل کمان زکیو کزمان زن باریو کار سکی مگر در سرهم ولا تعملون من عمل اے مومنانو عمل نکویتا سیو عمل هر عمل کاغا منز عمل دے کاغا جہاد عمل دے او کاغا قرآن عمل دے او کاغا خیر خیرات تے او کا زکاة تے او کا عرص جی دی چیزا سوی کوئے اٹول سر دادا الا کننا علیکم شہودا مگر من پتا سبان دے حاضر یو استفیدو نفیم کل جتا سو شورو کوئے پاغی کار کیم داولنا تر اخره پور الله وی خو نیو بګی دې ته اشاره ده الله وی چې ګوره صح عمل کوین دا یقین ساته چې الله موینی دا داسې یو عقیده ده چې بیا باندې غلطی کول شي چې دا عقیده پیدا شي چې بس کزو پاسما او ککینما کزو خبرې کوما کنه کوما بس الله زمانہ خبر دے الله ماوینی نو بیا غلطیو کی غلط کار وو کی گناہ وو کی تا خدا عقیدہ نشتر کنا قرآن کو اول دا عقیدی اصلاح کی چی تاسو پا اللہ باندی تا اعتماد پیدا کے بیا با انشاءاللہ استاسو نا سو غلطی و خطائی نکی گی خوا ذکر دا دنیا یو مثال لکھا چکلی او سڑی دی سچو پا مخی اولار دی آسو شیع دی تاس او رپسی بر ازا دا ڈی اس پی او دا ڈی جی او دا آئی جی او دا دی پا مخی اولار دی نا غلط حرکت کولی شی اگر سر غمی چیه رسل غلطی را نو نشی او دن نمی نکی اصلا نجی دا خلی نمی دا سر خبرو خیجی چې د قانون خلاف ورزي وشي او د عدالت بې ادبي وشي د څومره پاو داسه کې نه د خدای باندې دغه څه شي دی دغه څه دی او تاسو رسول کی او هغه ذات چې د زمکه اسمان مالک دی او استاد اساس هغه په اختیار کې دی انو هغه وخت سره حاضر ناظر دی اسا پروانشته دی کار څه دی وي کدی خلی نه دی ار سره وست پرا غند دی وغورول دا عقیده نشته کنه الله وی مونږ تاسو سره حاضر یو کله چې شروع کوه پاره کار کړه او ما یعذب عن ربک یواز تاسو نه الله وی نپټیږي استاد ربنا مم مسقال ذره پندازاد یوی زری فی الارض این پزمکا کی ولا فی السمای ون پاسمان کی ولا اصغر من ذالکا دیکھ دینا چیزو خبری کنا ناغا بیا پل دان سکیں بل سلیم کانٹرول کولیشی بل بندوم کانٹرول کولیشی کد آغا پا مخ کی سوگدا سی او خبرو کی کنا دی والا آواز ور کی چیز خدا نو یرے گا دا خبر دے ولی اکڑا خدای خطاوی نی حاضر ناظر دے ولی دا سے اکڑا ولی دروغ ہوئی اولی دا کار دا سے غلطو کو ولی دے پردے شیر آواغستو اللہ خطاوی نی نو دے دے بل رہنمائیم کولیشی دے اقیدی تعلیم ولور کولیشی نپٹی کی دربستان پاندازاد یوی ذری نہ پزمکہ کی او نہ پاسمان کی ولا اصغر من ذالکا نہ کم تدی زرینا ولا اکبر او نہ زیاد الا فی کتاب مبین مگر دا د الله په علم کې د ښکارام الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الا د څه پر راځي الله دا ودوی خی چې وځه سره ویخه نو قران وی هو آیات چې الا دا خلق دو کنا دیگور دا مرتبه اولیاء لہور کرے اولیاء حاضر ناظر گڑھ لیو وہ سم دا سم رجستا تو مخل راضی پٹکے والی کنا نو بس دب دق عقیدہی خوا دید اولیاء کراؤں پا حق دق عقیدہ ساتھی چی اولیاء آو گردی پا دی دنیا کی خمونگے نوینو او دار چا دا حال نا خبری تصرفات کئی پا اولیاء بانده دا عقیده پیدا شیوا چکم عقیده اللہ دا خپل ځان په حق کی ذکر کلا چې زه حاضر ناظریم زستاسو عمل وینما زمان زرشی پناه نده نو دیوی دا اولیاء هم دا سی دا دین هم سشی پت نده وی دا اسمان دا سطوری و تمعلوم دی دا سمندر دا ریتی و تمعلوم دا دا سر دا ویخت و تمعلوم دی شمار جی بایی تو اللہو یو دو ویخشے دا عقیدہ مسات ہے اولیاء جزان پسکی دی دا غی پا حق کہ اللہ دم روی دی چلا خوفن آلے ملعام یعظنون عمل کڑے دے کار کڑے دے زن نے کڑولی دی نبت دو را چے کپل زن بس بچ کڑے دا خوف و دا حضن نتاسو کم زیتا و رسول خدای سرام یو شان کلو برابر کلو ننا توبا اللہ خبردار نو دا عقیده بل کتاب کشته ته د ملک کتابو نه راواله او ځان سره پندو نه جمع کا هغه خدا مسله نشته هغه به داسې تیاری ته بوزي چې هغه شته به نه ير کی دا خو یو قران دی چې عقیده سمایي خبردار به شکا اولیاء د الله چې دي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نشته یاره په دی باندې او نه دی غمجن دی دی خلق دا عقیده نه ذکر د دې چې دی زیارتون لذین دی په دې خیال دی زیارت طبیعت لو تساجد شو دا خو دې دغه عقیده ده کنه چې هغه کارونه کوي او هغه خلق له ضرورتونه واجتونه پوره کوي او دوستانو سره امداد کوي او دشمنان تباه کوي او دا کارونه کوي دا دی خوالا پا دی رو انتا با کتا دا بیمار سو کولی دا دی دیارت دا جی سو پا کی بیمار دی خر روغ موڑ خبر آبر اسری کلے دا خوص ضرورتو نو دا پار دی کرنا اگر دو بیمار انو دا غی دا غزای دی ای دا پار اسپتال نا جوڑ شوی دا ټول غلط خلق دی ټول اسلام کم دی دنیا کی الذین آمنو دی دنیا کی دا تعریف دے دا کسان دی چی ایمان راوڑ دے کامل ایمان دا توحید ایمان وکانو یتقون او زان ساتی دا گناونا لوی لوی گناونا والو گناونا او دیر احتیاط کینو دیتا اولیاء وی خان ادی اولیاء دا سکڑیو کنا لکا دا مارخ پا ادا مرغی پے ادا انزر گل ولیوی دیر پا گرانا منتیشی تو با خود دا کس شیده دا ولی پا گرانا منتیشی وی دا سوک نپی جانی کن آو تبا پیویج بلکل گمانو نکیچ دا ولی دی ولی وی دا دا وناستی سپلی با گنڈی ریناو دغه به مخ ته یخی خلق بو ته چپلې مپلې ورزی او هغه بو ولی ها دغه د پروت کې واملاستی بربند نه به خبرې کوي نه به خوراک کوي نه وایس کوي او ته بو ته بو تاس وایځ دا اما من کې بو ولی ګورو یا خدای پاک دغه ته اولیا ویچا سو کې نه پیژنې وی او الله رب العزت وی چې جمعهتون ته نډکیږي او تشیږي دا چې پینځه وخت ځیه راځي دا څوک دی؟ دا د خدای دشمنان دي که دوستان یې دي؟ نو دا دي که نه اولیا یې سړیا ته اوس کوم پله زموږ نه پټایې او په ګوټې منډې ښه دا عجیبه حال په دې دنیا داسې تیاره تیاره شوې ده مخه الله وی دا اولیا نه دي نور اولیا څنګه ښه چې ایمان صحیح وي عقیده صحیح او پینځه وخت مونځ کوي پابندي کوي دا اولیا دي الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى دې لپاره زيره دې د الله طرفنا په دې دنیا کې په قران کې په جنت سره په حيات الدنيا په دې ژوند دنیا کې هم او په آخرت او په آخرت کې هم لا تبديل لكلمات الله نشته بدلې دل د الله دې کلمو دې آیاتن لره کم چلا خوف علیهم ولا هم يحزنون بعد څنګه الله ویلی دی نو اقصى بیخا دا بدلیږي نه ذالک هو الفوز العظیم دا غزیه کامیابی ډیر لوی چې خلق سوال کوي چې الله مال کامیابی راکيو زما حفاظت وکيو ما تبخناو کې نو هغه دقه ده الله یې لوی کامیابی هم دا چې مخکې ذکر شوه